Oj, dawno, godzina 18. Nie brzmiała tak wybornie. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niniejszym rozpoczynamy trzecią godzinę naszego popołudniowego spotkania. Zapraszamy do trójki do 19. Niezmiennie mamy czwartek, jest 16 lipca. Serwis Trójki przygotował i przedstawi Krzysztof Zyblewski. Konsekwencje służbowe wobec polskich pracowników ONZ po rozmowie rosyjskich komików z prezydentem. Komisja Parlamentu Europejskiego przyjęła raport krytykujący praworządność w Polsce. Multimedialny portal poświęcony Bitwie Warszawskiej jest już do oglądania w sieci. Dwie osoby poniosły konsekwencje służbowe w związku z telefonem rosyjskich komików do prezydenta Andrzeja Dudy. Chodzi o dwóch pracowników stałego przedstawicielstwa Polski przy ONZ-cie w Nowym Jorku. Jak informuje MSZ, w związku z prowokacją telefoniczną zostali oni odwołani z placówki ze skutkiem natychmiastowym. A rosyjscy satyrycy, podszywając się pod sekretarza generalnego ONZ Antonio Gutierresza, przez kilkanaście minut rozmawiali z prezydentem Andrzejem Dudą. Komicy pytali m.in. o sytuację związaną z koronawirusem w Polsce, o ruchy LGBT i politykę historyczną wobec Rosji. Wspominali także o piciu polskiej wódki. Rosjanie, którzy stoją za nagraniem, wcześniej rozmawiali m.in. z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem, premierem Wielkiej Brytanii Borisem Johnsonem, czy znanymi piłkarzami, czy celebrytami. Europarlamentarzyści z Komisji Swobód Obywatelskich przyjęli raport krytykujący stan praworządności w Polsce. Jest w nim wezwanie, by Komisja Europejska odbierała unijne fundusze za nieprzestrzeganie rządów prawa. Europosłowie chcą, by Bruksela interpretowała praworządność szerzej niż dotychczas. Mówiła o tym na posiedzeniu holenderska deputowana Sophie Intelfeld z frakcji liberalnej. To ważne, byśmy nie patrzyli tylko na kwestie techniczne, takie jak sądownictwo, kiedy mówimy o praworządności. Trzeba patrzeć na pełne spektrum artykułu drugiego. Zachęcam Komisję Europejską, by była o wiele bardziej śmiała, bardziej stanowcza, kiedy zajmuje się rządami takimi jak polski i węgierski. W raporcie czytamy, że w Polsce pogarsza się ochrona praw podstawowych, o których mowa w artykule drugim Traktatu Europejskiego. Zarzuty odpierał eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości Patryk Jaki. W jego ocenie członkowie komisji wiedzę o Polsce czerpią z drugiej ręki. Jednym z najważniejszych rzeczy, jeżeli chodzi o europejskie wartości, jest szacunek do demokracji. I dobrze, żebyście, proszę Państwa, uszanowali wybór Polaków i przestali wreszcie udawać, że wiecie więcej o Polsce niż oni sami. Tradycyjnie, ja widzę tutaj w tej Izbie, jest taki mechanizm. To znaczy, ktoś z opozycji podrzuca Państwu jakąś bzdurę, Państwo jej nie weryfikujecie i wpisujecie w sprawozdanie, niczego nie sprawdzając, i wychodzi to śmiesznie. Raportem cały Europarlament zajmie się na posiedzeniu we wrześniu. Europa nie może budować infrastruktury 5G z firmami zależnymi od autorytarnych rządów, ostrzega premier Mateusz Morawiecki w tekście dla brytyjskiego dziennika Daily Telegraph i przekonuje, że kraje Starego Kontynentu powinny postawić w tej sprawie na bliską współpracę z Amerykanami. Czas pandemii dotkliwie pokazał nam, jak ważne jest posiadanie naszych własnych, bezpiecznych linii produkcyjnych dla produktów farmaceutycznych, sprzętu medycznego i laboratoriów, pisze premier Morawiecki i dodaje, że to samo powinno dotyczyć budowy sieci 5G. Zlekceważenie potrzeby zabezpieczenia krytycznej technologii byłoby błędem, za który Europejczycy zapłaciliby wysoką cenę, ostrzega polski premier. Nikt nie chce budować nowych murów między narodami, ale widzimy, że globalizacja bez demokratycznej kontroli może przynieść niebezpieczne konsekwencje, podkreśla premier Morawiecki. Komu ufamy? To zdaniem szefa rządu najważniejsze pytanie, na jakie trzeba sobie teraz odpowiedzieć. Premier Morawiecki odpowiada, że ufać nie należy firmom kontrolowanym przez autorytarne reżimy. Zamiast tego, jak przekonuje, Europa powinna postawić na sojusz z USA, bo po II wojnie światowej przyniósł on Staremu Kontynentowi dobrobyt, a i teraz zapewni bezpieczeństwo i przejrzystość u progu rewolucji technologicznej 5G. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Jest to specjalny serwis internetowy na zbliżającą się setną rocznicę Bitwy Warszawskiej. Multimedialny portal pod adresem bitwa1920.gov.pl to interaktywna podróż po historii Polski, Europy i świata, któremu 100 lat temu groziło widmo czerwonej rewolucji. Multimedialny portal wciąga użytkownika w atmosferę tamtych dni, przeprowadzając przez najistotniejsze wydarzenia wojny polsko-bolszewickiej, wyjaśnia dyrektor Biura Programu Niepodległa Jan Kowalski. Chociażby wydarzenie z 12 sierpnia, czyli przyjazd pociągu z Węgier do Skierniewic z pomocą zbrojeniową. To są te wszystkie niuanse, o których ten portal opowiada. Serwis wzbogacony jest o unikatowe nagrania z archiwum Polskiego Radia oraz szereg materiałów interaktywnych. Odbiorcy sami mogą na przykład sprawdzić, jak złamać radziecki szyfr. Na portalu przygotowanym przez Polskie Radio i Biuro Programu Niepodległa była Agata Woźniak. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz jeszcze krótko o pogodzie. Tej nocy zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu, na wschodzie i północy kraju zanikające burze. Temperatura od 11 do 16 stopni, nieco chłodniej w kotlinach górskich około 9. Jutro, proszę Państwa, zachmurzenie umiarkowane i raczej duże. Przelotne opady deszczu są niewykluczone. Burze głównie w północno-wschodniej i wschodniej, a także lokalnie w południowej Polsce. Temperatura od 20 do 25 stopni, nieco chłodniej od 18 do 19 na wybrzeżu i w kotlinach górskich. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Lato z Zenkiem Mediamarkt. Przez te letnie okazje, promocje oszalałe. Letnia okazja w Mediamarkt. Kup czarną lodówkę Samsung z wyświetlaczem, z technologiami No Frost oraz All Around Cooling za 1899 zł i odbierz 144 puszki napoju Pepsi. Teraz przy zakupie lodówki dodamy do niej puszki napoju Pepsi. Jesteśmy lepsi z lodówką pełną Pepsi. Mediamarkt. Ktoś w Twoim otoczeniu ma nieświeży oddech i najwyraźniej o tym nie wie? Dla jego dobra daj mu do zrozumienia, aby wziął Halidomin. Przyczyną przykrego zapachu mogą być lotne związki siarki. Wyciąg z ziela tymianku odświeża oddech. Suplement diety Halidomin. Bloker nieświeżego oddechu. Aflofarm. Nadciąga fala upałów. Przewidywane są wysokie temperatury. Mamo, słyszałaś? Proszę, wypij. Hydrooptima Senior. Tak, elektrolity dla osób starszych. Hydrooptima Senior optymalnie nawodni Twój organizm. A do tego jest bardzo bezpieczna dla osób w Twoim wieku. Hydrooptima Senior ma niską zawartość glukozy i sodu. A przy moim nadciśnieniu to bardzo ważne. Pij codziennie Hydrooptima Senior i nie daj się upałom. Suplement diety Hydrooptima Senior. Skuteczne i bezpieczne nawodnienie organizmu osób starszych. Aflofarm. Planujesz wakacyjną podróż? Przyjedź na dezynfekcję swojego auta do salonu Fiata, a przy okazji załap się na korzystną przesiadkę. Bezpłatnie wycenimy i odkupimy Twój dotychczasowy samochód. A wtedy na nowego Fiata Tipo dostaniesz specjalny rabat aż do 8900 zł. Nie czekaj, zostaw u nas w rozliczeniu swoje auto. I już teraz złap korzystną przesiadkę do nowego Tipo. Rabat do 8900 zł czeka na Ciebie w salonach i na fiat.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po 18:00, zamykając już być może temat kar za Halloween, pan słuchacz nie podpisał się, ale napisał bardzo zabawnie na zd@polskieradio.pl. Obawiam się, że gdy przepisy wejdą w życie, mogę trafić do aresztu za sam spacer w Halloween. Ja tak z urody, to do Shreka bardziej podobny jestem, a to może się już liczyć za postać piekielną. zd@polskieradio.pl. I may lay here for a while. Play it gently, elegantly. Play it once and for all time. Like you did when you were mine. Fly, fly, fly. Tu Trójka, program trzeci Polskiego Radia. 11 minut po 18. Reportaż w Trójce. Autorka dzisiejszego reportażu zwiedzała wystawę Znalezione ocalone, sztuka z kontenera we wrocławskiej zajezdni Dąbie. Zwróciła tam uwagę na fotografie powojennego miasta. Wywołanych zostało tylko kilkadziesiąt, ale w rulonach jest około 6000 zdjęć. Podobno było ich więcej, tylko ślad po nich zaginął. Kim był autor? Początkowo wiadomo było tylko, że nazywał się Józef Radomski i fotografował Wrocław od 1945 roku aż do lat 80. Zapraszam do wysłuchania reportażu Elżbiety Osowicz, Historia jednej walizeczki. Możemy zajrzeć do niej? One wszystkie były ze sobą pomieszane, także nie jest to rocznikowo poukładane. Wyglądają jak cukiereczki w papierkach. Co my tutaj mamy? Proszę bardzo, 2 grudnia 46 rok, prezydent Bierut. Wszystko jest pięknie opisane takim przedwojennym sznytem. Jest to ta tajemnicza walizeczka. Nie jest wielkich wymiarów, ale mamy tutaj ponad 220 filmów, negatywów. To będzie historia jednej walizeczki. Jednej, bo chociaż podobno było ich więcej, to przepadły. Tę jedną uratował wrocławski konserwator zabytków Mariusz Krajewski, który trafił na nią w jednym z mieszkań na Sępolnie. Przyjechałem tam robić renowację mebli. Poproszony zostałem przez panią, która do mnie zadzwoniła, żebym przyjechał ocenić meble. No i tu zaczęła się opowieść. Co to za mieszkanie? Po kim są te meble? Okazało się, że cały dom był po sam sufit zasypany przeróżnymi rzeczami, przedmiotami, śmieciami. I została się ta walizeczka plus parę przedmiotów. Cylinder, gwizdki sędziowskie, parę statywów fotograficznych. I jako, że no, nie wiedziała, co ma z tym zrobić, przekazała mi tą walizeczkę. No i tak ta walizka trafiła w moje ręce i parę lat przeleżała w domu do momentu, kiedy podjęliśmy decyzję, że zróbmy wystawę. I wtedy sobie przypomniałem, a mam tu jeszcze fajną rzecz. Otworzyliśmy tą walizkę i co się okazało? Kiedy zeskanowaliśmy 120 tylko negatywów, byliśmy tak zaskoczeni, oglądając zdjęcia starego powojennego Wrocławia, budowanego placu Grunwaldzkiego, stadionu olimpijskiego, wizyty właśnie Wyszyńskiego, pętla na Biskupinie, kompletnie pozbawiona wszelkich budynków, czyli tramwaj zajeżdżał i szczere pole było. I są fotografie Niemców opuszczających Wrocław. Zaczęliśmy się zastanawiać, kim był Józef Radomski. Wiadomo, że przez prawie całe życie mieszkał na wrocławskim Sępolnie, niedaleko zajezdni Dąbie, w której teraz pokazywane są jego zdjęcia. Pojedziemy ulicą Wróblewskiego, uważamy na tramwaj, jest to wyjątkowo niebezpieczny przejazd i pojedziemy w kierunku Biskupina, czyli dosłownie stąd, nie wiem, może 1000 metrów. Czyli jest to ulica Olszewskiego. Mały, niepozorny domek, jednopiętrowy i w tym właśnie domu mieszkał Józef Radomski. Zostało to mieszkanie kupione całe z inwentarzem właśnie Józefa Radomskiego przez jedną z lokatorek. Emerytowana profesor genetyki Uniwersytetu Przyrodniczego Barbara Kosowska nie daje się długo prosić. Po kilku dniach pokazuje nam dawne mieszkanie Józefa. Pani ja Barbara. Przepraszam, że jestem tak zajęta, ale ja mam remont. Jestem w środku i mam tylko 2 krzesełka. Ja zapraszam tutaj. Oj, to u pani się nagromadziło tych antyków? Mam dużą kolekcję obrazów. Dostałam w spadku po dziadkach, więc musiałam to jakoś pomieścić i połowę rozdałam, powiem szczerze. No. Ciągle przychodziły i przychodziły, bo to z całego świata przyszły. Okazuje się, już wyłączam tutaj. O, no cóż, prawie zostało wszystko zmienione, ale tak, ten kredens dół, ta szafa i to jest jego. Bo pamiętam, robiłem renowację. Tutaj mam ogródek po panu Józefie. Proszę zobaczyć, właśnie teraz. O, to jest teraz ja uprawiam ten ogródek. Jak zaczęliśmy wywoływać te fotografie, Niektóre rolki były podpisane Wizyta Bieruta we Wrocławiu. Właśnie, on o fotografię też. Zaczęliśmy zastanawiać się, kim był fotograf, skoro robił zdjęcie Gomułce albo Bierutowi z odległości pół metra. Musiał działać w aparacie państwowym. W archiwach wrocławskiego IPN-u Radomskich Józefów jest kilku. Najbardziej pasuje ten urodzony w 1920 roku w Sieradzu. Zastępca dyrektora Katarzyna Pawlak-Weiss sprawdza znalezione przez nas sygnatury. No, patrząc po sygnaturach, no, sama sygnatura niewiele może powiedzieć, natomiast opis jednostki, czyli to co mamy zawarte jakby na samej jednostce, no, wskazuje na to, że są to akta personalne funkcjonariusza. Tyle kryje się pod numerem sygnatury. Funkcjonariusza UB. Mógł być funkcjonariuszem operacyjnym, który po prostu fotografował różne uroczystości. Imię ojca Moszek, data urodzenia, to znamy, 1920 rok, Sieradz, województwo łódzkie, narodowość żydowska. Ja pierwsze słyszę, że on był narodowości żydowskiej. Przecież matka była z rodziny chłopskiej, co w żydostwie to się w ogóle nie zdarza. Matka tu mieszkała do 70 roku, on pisał listy, że matka umiera. On był wierzącym katolikiem. To nie jest ten pan Józef. To jakiś inny. Jeśli to nie ten Józef, to który? Do dat pasuje jeszcze jeden. Trochę starszy od poprzedniego, urodzony w 1914. Bartosz Kruk z IPN-u szybko znajduje teczkę funkcjonariusza Milicji Obywatelskiej. Pan Józef Radomski to rzeczywiście nie ten sam pan, którego pani początkowo znalazła. Zbieżność imienia, zbieżność nazwiska, lecz no właśnie, to najważniejsze, to co było w środku tych dokumentów, to że był fotografem. W tym momencie jasnym się stało, że nie może to być poprzednia osoba, funkcjonariusz Urzędu Bezpieczeństwa, odnaleziona osoba, jest to funkcjonariusz, owszem funkcjonariusz oczywiście, ale Milicji Obywatelskiej, Wydziału Śledczego Komendy Wojewódzkiej MO we Wrocławiu. Teczka ma już ponad 70 lat, jednak jest dobrze zachowana. Na pierwszej stronie wniosek o przyjęcie do służby i życiorys, napisany pięknym, równym pismem. W 1929 roku ukończyłem szkołę powszechną w Warszawie, po czym wstąpiłem na praktykę do drukarni i uczęszczałem do wieczorowej 4-letniej szkoły zawodowej graficznej, którą ukończyłem jednocześnie z praktyką w drukarni w roku 1934. Pojawił się, jak większość mieszkańców, w roku 1945. Został zatrudniony jako fotograf. Wydział śledczy Komendy Wojewódzkiej MO poszukiwał osoby, która będzie dokumentowała przebieg różnych zdarzeń. W 1945 roku tutaj dostał to mieszkanie, bo to był blok Esbecji. A to wszyscy moi sąsiedzi to z Esbecji. Lub potomkowie. Ja o tym nie wiedziałam, ale jak oni się do mnie odnosili, ci sąsiedzi, jak ja się tu wprowadziłam, z jaką wyższością, że ja się na czymś nie znam. Chyba nie wiem, gdzie mieszkam, mówiono do mnie. Myślę, Boże, o co tu chodzi? Dopiero się dowiedziałam, bo oni o sobie nie mówili, Ubecja przecież, czy Esbecja. Dopiero mi powiedzieli, że pan Józef to był taki mądry, że się wypisał i potem klepał nędzę. Jest podany przebieg służby i zachowanie się moralno-etyczne. Z pracy na powierzonym stanowisku wywiązuje się dobrze, jednak objawia chęć zwolnienia się z milicji z powodu małego wynagrodzenia na tym stanowisku i braku dodatku oficerskiego, mówiąc, że fotografowie zarabiają dzisiaj duże pieniądze, z czego wynika, że jest materialistą. Poza tym jest spokojny, mało ruchliwy, słabo wymowny, powoli myślący. Jednym słowem, człowiek bez życia. Tu są kolejne wnioski o zwolnienie. Oczywiście bez biegu pozostawione. Flegmatyk, poczucie honoru i godności osobistej średnie. Oblicze polityczne. W czasie okupacji, jak i obecnie, do żadnej partii politycznej nie należy. Stosunek do istniejącego ustroju i władz ZSSR obojętny. Kontaktu z ludźmi podejrzanymi nie utrzymuje. No, zajęło mu to trochę od roku 1946, w którym zaczął się już powoli kierować w stronę odejścia ze służby. Do roku 1951 upłynęło trochę czasu. Kilka tych podań zostało negatywnie załatwionych. On miał własny charakter, nie dał się zmanipulować. Uważał to prawdopodobnie za konieczność chwilową, że musi z czegoś żyć, ponieważ zawsze uważał, że jest fotografem i tylko rejestruje te fakty. Nie angażuje się tam politycznie. On mieszkał w bardzo złych warunkach, tak złych, że no prawdę muszę powiedzieć, że na bezdechu się tam wchodziło. Nie było ogrzewania w ogóle żadnego, w zimie też nie, wody nie było. Kamień zarósł mu krany, kapało tylko, toalety nie używał. Także to był dla mnie szok. Potem taki komitet sąsiedzki zawiązaliśmy, żeby rozwiązać problem pana Józefa. Nosiłam mu zupy. Kiedy już przyszłam chyba z 30 tą zupą, zauważyłam, że pozostałe stoją na oknie w ogóle nie zjedzone w słoikach. I pytam się, panie Józefie, dlaczego pan tego nie je? To przecież warzywa i mięsko, tylko tam... A on mówi, a co pan sobie wyobraża, że ja codziennie zupę będę jadł? Cytuję dosłownie. Ja mówię, to co pan jada? Podpiwek. Chodził do sklepu i przynosił podpiwek lub piwo, jak nie było podpiwka. Zimne. Fasole po bretońsku w puszce i gorzką czekoladę. Miał brata, który był żołnierzem AK i pochowany jest na cmentarzu świętej rodziny na Sępolnie. Jego brat, i teraz to jest ta karta bohaterska tej rodziny, on należał do zgrupowania Radosław, batalion Zośka, Jerzy Radomski, pseudonim Drzazga. Był podoficerem aprowizacyjnym. Przeżył powstanie i zmarł śmiercią, no taka wygląda jak wypadek po trochę napiciu się i paleniu papierosów jednocześnie, położył gdzieś na ten siennik i spalił się, po prostu spalił się. Odkryto go 1 stycznia 64 roku, więc to było w Sylwestra po prostu. Nie przyjaźnili się, tak bym to powiedziała. Nie znalazłam w ich korespondencji jakichś ciepłych słów w stosunku do siebie nawzajem. Wygląda na to, że w Polsce nie było rodziny, która pomogłaby w ostatnich latach życia fotografa. Te role przejęli sąsiedzi. Pewnego dnia tu znaleziono, przechodzę z pracy i sąsiedzi wypadają z mieszkania i mówią, panie Basiu, pana Józefa zabrali do szpitala. Ja mówię, jak to się stało? Nie odzywał się, bo tak mieliśmy procedurę, że zawsze do pana Józefa trzeba było pukać do momentu, aż odpowie, że żyje. Bo on nie wpuszczał do siebie. Ale ponieważ nie odpowiadał, to obie panie sąsiadki zadzwoniły na policję. Zabrali go do szpitala. Ledwo się rozpakowałam, podjeżdża karetka i mówi do mnie kierowca, przywieźliśmy panie sąsiada. Ja mówię, jak to? Przecież dopiero pojechał, przynajmniej trzeba było go przebadać. Nie wyraził zgody. No i zaczęła się gehenna, bo on upadł w domu, miał nogi zgięte pod kątem, tak jakby siedział, bo on nie leżał, tylko siedział i nie można go było nawet rozciągnąć, nie da rady. No i te 2 tygodnie, to było najcięższe 2 tygodnie w naszym życiu, bo on nie wstawał, wszystko już się załatwiał, wiadomo jak. Mimo to wytrwałyśmy. No, zobaczyłam to dom na Karmelkowej. Zobaczyłam, że pan Józef ma z 10 pięknych nowych piżam, skarpet, no pościel przepiękna, nowe łóżko. Przyjechałam na drugi dzień i pytam się, gdzie leży pan Józef Radomski. Pani mówi, no on jest w pokoju i podaje numer, ja tam idę. Zaglądam do kaszyka. Nie ma pana Józefa. Przychodzę, ja mówię, proszę panią, to nie jest pan Józef, tam nie ma pana Józefa. Jak to możliwe? Idę z panią. I mówi, no to jest pan Józef. Nie poznałam go, miał tak zwane różowe pyski, odmyte, odszorowane. Te pazury takie obcięte. Siedział sobie w czapeczce z pomponikiem na łysej główce, więc ja go w ogóle nie poznam, ogolony. Aha, kiedy ja tam przyjeżdżałam, to nie mówił do mnie panie Barbaro tak jak to, tylko zauważyłam, że chce zrobić wrażenie na swoich współ tam mieszkańcach i mówi do mnie panie profesor. Ja mówię, a co mnie pan tak tytułuje, panie Józefie? A on mówi, niech wiedzą, kto do mnie przychodzi. Ciekawą rzeczą jest, że tych walizeczek było więcej i one się gdzieś rozeszły. Rzekomo gdzieś jakaś, nie wiem, czy rodzina jest, czy jacyś dawni kuzyni, czy ktoś tam mieszka w Niemczech, czy w Australii i to gdzieś tam pojechało. Ale co się z tym stało, naprawdę nie wiemy.

zawartością ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Gonitwa myśli nie przeszkadza mi już zasnąć. Valerin Sen to dla mnie spokojnie przespana noc. Biorę Valerin Sen. Nie ma na co czekać. Suplement diety Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z krokusa uprawnego przyczynia się do równowagi emocjonalnej. Aflofarm. Po powrocie z pracy lubię pobiegać w parku. Niestety ostatnio poczułam silny ból w kolanie. Pomógł mi Opokan Med. Opokan Med przynosi ulgę na długo. To specjalistyczne rozwiązanie na bóle mięśni i stawów. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już prawie 18:31. Czas na informację o pogodzie. Ola Żaczek. A na początek obiecane ryby. Śledzie się pojawiły na Grochowie na teres polskiej. To w Warszawie, a jak tam ryby u państwa wypoczywających na Mazurach? No i się tak zastanawiamy z redaktorem, czy grzyby już państwo może zbierali? Proszę dać znać, bo jeśli nie, to po tych opadach jest szansa, że się pojawią. Myślę, że pan Adam może mieć co nieco do powiedzenia w tej sprawie. Zachęcam nie tylko pana Adama, 227 trójek. A teraz na Mazurach pada. Przypominamy, że do nocy we wschodniej części kraju mogą się rozwijać gwałtowne burze. Proszę na siebie uważać. Jutro też może być burzowo, choć ciepło i trzeba podkreślić, że z regionów najbardziej obleganych w Polsce przez turystów Mazury z najwyższą temperaturą. W Olsztynie, Mikołajkach i Giżycku jutro 24 stopnie, ale na dokładkę sporo chmur, deszcz i wspomniane burze. Dobre wiadomości są takie, że o ile jeszcze w sobotę może zagrzmieć, to niedziela zapowiada się całkiem przyjemnie. Będzie sporo słońca, a termometry pokażą 27 stopni. Możliwy przelotny deszcz nie powinien zepsuć wypoczynku. Kto więc zastanawia się, czy warto wyjechać na weekend na Mazury, to chociażby dla tej niedzieli warto. Tym bardziej, że w regionie w przyszłym tygodniu pogoda ma się unormować. Mam jeszcze dla państwa ostatni komunikat z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, który dziś po południu utrzymał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami i burzami z gradem. Alert obowiązuje do nocy w całym kraju, z wyjątkiem województw kujawsko-pomorskiego i pomorskiego oraz północnej części województwa zachodnio-pomorskiego. A największe prawdopodobieństwo wystąpienia burz z gradem jest w części województw warmińsko-mazurskiego, podlaskiego i lubelskiego. I chciałam tak jakoś optymistycznie zakończyć to dzisiejsze spotkanie z państwem. Pozwoli redaktor, że spróbuję, bo wpatruję się tutaj w mapę pogodową z prognozą na jutro i mam. Jest takie jedno miejsce, gdzie termometry pokażą 25 stopni, nie powinno padać, za to będzie sporo słońca. To da-da-da-da-dam, Suwałki. A, Suwałki. Nie dałam szans redaktorowi. Daleko. Tak zwany biegun zimna pozdrawia resztę Polski. Ola Żaczek, bardzo dziękujemy. Dziękuję. Trójka. Program trzeci. Ola, do usłyszenia jeszcze jutro, tak? Do usłyszenia. 6:30. 7:30, 8:30. Ach, już się nie mogę doczekać. Bardzo dziękuję, miłego wieczoru. Audycja popołudniowa jeszcze przez dwa kwadranse. Jeśli państwo mają ochotę, proszę być z programem trzecim Polskiego Radia. Aż do 19:00. I'm on the side of the sea. the pool side and let the deep end. You know this love is our shrine. Down by the pool side and let the deep end. I think about you. You make my soul. Chciałam powiedzieć, że w województwie lubelskim, a tak naprawdę na Lubelszczyźnie, to ja już zamroziłam 4 litry kurek, czyli grzyby już dawno są. No i bardzo pięknie, bardzo dziękuję. 2, 2 i 7 trójek, 18.36. Bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt. I Sylwia Zadrożna. Jerzy Kwieciński, prezes Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, jest dzisiaj naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie prezesie, w tym tygodniu na rynek trafiły dwie ważne informacje. Po pierwsze, Komisja Europejska dała zielone światło dla fuzji Orlenu z Lotosem, a po drugie został podpisany list intencyjny ze Skarbem Państwa. List intencyjny podpisał Orlen, który chce przejąć też Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. Prezes Orlenu mówi, że takie duże energetyczne koncerny to jest jakby codzienność w innych krajach europejskich i że to jest ten kierunek, bo on daje duże zyski, bo po prostu większy może więcej. Czy pan się tutaj zgadza? Tu trzeba wyraźnie powiedzieć, że zmienia się charakter polskiej gospodarki. Jesteśmy postrzegani jako kraj, którego gospodarka coraz silniej rośnie i zaczynamy być widoczni na mapie gospodarczej świata. Natomiast trzeba też powiedzieć, że brakuje nam dużych, silnych firm. I teraz te wyzwania, które stoją przed Unią Europejską w najbliższych latach, związane nie tylko z uporaniem się z koronawirusem, z kryzysem gospodarczym, ale przede wszystkim budowanie tego nowego zielonego ładu w Unii Europejskiej, wymaga takich podmiotów, które będą w stanie ciężar tych nowych wyzwań unieść. Więc możemy powiedzieć, że przygotowujemy się do tych nowych wyzwań i budujemy jeden bardzo silny multienergetyczny koncern. Ta zapowiedź została dobrze przyjęta przez inwestorów giełdowych, bo kursy akcji poszły w górę po tej informacji. A czy też będzie z korzyścią dla konsumentów w przyszłości? Bo na przykład prezes Orlenu mówi, że już po tej fuzji z Lotosem będzie można taniej kupować ropę naftową, co oczywiście będzie się przekładać na ceny paliw w Polsce. Czy także z gazem będzie podobnie? My dopiero rozpoczniemy tak naprawdę pracę wspólnie, bo ta praca będzie trwała kilkanaście miesięcy, żeby przygotować to połączenie naszych firm. Proszę również pamiętać, że na to będziemy musieli uzyskać zgodę Komisji Europejskiej, więc to jest naprawdę wiele pracy przed nami przez najbliższe co najmniej kilkanaście miesięcy. Ale już w tej chwili możemy powiedzieć, że rynek również pozytywnie zareagował na ogłoszenie przez rząd tej fuzji. Nasza spółka PGNiG jest w tej chwili najwyżej notowana ze wszystkich spółek produkcyjnych na giełdzie. Większą wartość tylko w tej chwili ma CD Projekt. To również pokazuje, że przez to połączenie możemy osiągnąć znacznie większy efekt skali. Proszę zobaczyć, wszystkie nasze spółki są obecne na rynku upstreamu, czyli na rynku poszukiwań i wydobycia, chociaż to właśnie PGNiG posiada największe doświadczenie, największe kompetencje w tym zakresie, więc tutaj synergia jest absolutnie naturalna. Wszystkie spółki z sektora energii muszą wejść w ten tak zwany zielony ład, czyli wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Więc tutaj efekty naprawdę będą kolosalne. I myślę, że na tym skorzystają nasi klienci, klienci naszych spółek, bo będziemy mogli zaoferować produkty znacznie bardziej konkurencyjne. Ale poprzez lepszy dostęp do finansowania nasza pozycja będzie zdecydowanie lepsza na rynku europejskim i światowym. Panie prezesie, polskie górnictwo na naftowe i gazownictwo już dzisiaj się zmienia. Słyszałam takie określenie, że dzisiaj to już nie tylko gazownia, ale usługownia z gazem w tle. Co to oznacza dla klientów? To prawda, że jesteśmy bardziej kojarzeni z gazownią, z rachunkami, które Polacy otrzymują i chcemy to absolutnie zmienić. Wyrazem tego jest kampania wizerunkowa, którą już od wielu miesięcy prowadzimy, pokazując to, że dbamy o bezpieczeństwo i to w różnym wymiarze, nie tylko w tym wymiarze gazowym, chociaż on jest oczywiście najważniejszy, ale my Polakom dostarczamy również ciepło, dostarczamy prąd elektryczny. Zaczynamy również oferować inne usługi, takie jak usługi prawne, usługi zdrowotne. Już w ciągu tego pół roku odbudowaliśmy wartość naszej firmy, jeżeli to porównujemy do końcówki zeszłego roku i cały czas rośniemy. Rozwiązaliśmy również najtrudniejsze problemy w wymiarze międzynarodowym. Wreszcie zakończył się kilkuletni spór z Gazpromem, bardzo pozytywnie dla nas. Wreszcie my płacimy za gaz po cenach europejskich, po cenach rynkowych. A czy Gazprom już zwrócił nadpłatę, czyli 1,5 miliarda dolarów, bo na tyle mniej więcej oszacowali Państwo właśnie tę nadpłatę? Możemy powiedzieć, że po 3 miesiącach mamy w pełni wdrożony ten wyrok, bo nie tylko rozliczamy się po nowych cenach, gaz do Polski płynie i tu też trzeba powiedzieć, że nasze relacje z Gazpromem, ja określam, znormalniały, ale również, co dla nas bardzo ważne w wymiarze finansowym, to Gazprom zwrócił nam tę nadpłatę za te ponad 5 lat, kiedy płaciliśmy po cenach zawyżonych, co dla nas ma bardzo ważny wymiar finansowy i też trzeba powiedzieć, że dla budżetu państwa, bo my od tego będziemy musieli odprowadzić podatek dochodowy i myślę, że to będzie największa wpłata jednorazowa podatku dochodowego w historii polskiego fiskusa, ponieważ kiedyś byłem ministrem finansów. Wiem również, jakie to ma znaczenie dla polskiego budżetu. A na co zostaną te pieniądze w spółce przeznaczone? Na inwestycje. Między innymi te związane z Zielonym Ładem, ale chcemy jako firma specjalizować się w paliwach gazowych. I tutaj mówimy nie tylko o tym gazie, który płynie w naszych rurach, ale już sprzedajemy gaz w postaci sprężonej CNG, wykorzystywany na przykład w transporcie publicznym. Coraz więcej zaczynamy sprzedawać gazu w postaci ciekłej, LNG. Chcemy bardzo silnie wejść w technologie wodorowe, jak również będziemy chcieli produkować w Polsce biogaz, a tak naprawdę biometan, który będzie nie tyle spalany, jak to ma miejsce do tej pory, tylko będzie wykorzystywany do wtłaczania do naszych systemów gazowniczych. Po to, żeby właśnie Polacy mogli również korzystać z biometanu jako paliwa odnawialnego, bo ten biometan będzie produkowany z biomasy. Jerzy Kwieciński, prezes Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy wszystkich radiosłuchaczy Trójki. Bardzo ważny projekt. O przyszłość polskiej energetyki pytała Sylwia Zadrożna. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki. Tu program trzeci Polskiego Radia. 17 minut dzieli nas od 19. Protesty Polonii, proszę Państwa, powyborcze. O tym w Trójce niedługo. Wtedy głos powiedział, dam im jeszcze noc, by mieli się gdzie schować, tam gdzie mój nie sięga wzrok. Czego nie zobaczę, nie wpiszę im do akt. Dam im noc, dam im plac do zabaw. Dlatego nocą nie idź spać, zegary codziennie dziś, jak nakręcany żołnierzyk, jak gryzoń na karuzeli. Szary świt, pełne zegary wskazówek złych, jak nakręcany żołnierzyk, jak gryzoń na karuzeli. Wtedy głos powiedział, dam im jeszcze noc, by mieli się gdzie schować, tam gdzie mój nie sięga wzrok. Kiedy przyjdzie rano, to będzie inny kraj. Dam im noc, dam im plac do zabaw. Dlatego noc, nie idź spać, tylko nocą, nocą tak. Dlatego nocą, nie idź spać, tylko nocą, nocą ze mną tańcz. Szary świt w pętli zegary codziennie dziś, jak nakręcany żołnierzyk, jak gryzoń na karuzeli. Audycja popołudniowa, zapraszamy do Trójki, 22 i 7 Trójek, trochę o pogodzie, trochę o tym, co w północno-wschodniej Polsce. No nie wiem, co się stało, ale pan Patrycjusz wywołał mnie do tablicy, pytając się, co na Mazurach. Już miesiąc temu pojawiły się u nas koźlarze czerwonogłowe. One są wiecznie zdrowe, bo są twarde, muchówki nie mogą się przebić, prawda, pod skórę. Znalazłem jeszcze chyba 2 tygodnie temu 8 borowików, ale to wszystko. Kurek chyba 3 takie koszyczki, ale nie tak dawno znalazłem na linii brzegu, prawie w Ścinie, dużo rydzy. Gdzieś takie wiaderko 5-litrowe, takie fajne, takie jak 5-złotówki, kapitanie nadają się do marynaty. A w ogóle pogoda u nas także idealna. Bardzo dziękuję, panie Adamie. Kto z państwa wybiera się w tym roku na Mazury wypoczywać, a może na grzyby, proszę dać znać. Audycja popołudniowa, zapraszamy do Trójki. Mówiłem, że zajmiemy się dzisiaj także tym tematem. Dzisiaj bowiem minął termin zgłaszania protestów wyborczych. Polacy w Stanach Zjednoczonych chcą zwrócić uwagę na niedociągnięcia w organizacji elekcji. Ponad 3000 osób, wyborców jednego i drugiego kandydata, zorganizowało się dzięki mediom społecznościowym, by zwrócić uwagę na problem. O sprawie Jan Pachlowski. W USA przed pierwszą turą pakiety wyborcze do naszych placówek dyplomatycznych można było dostarczać tylko za pomocą amerykańskiej poczty lub firm kurierskich. Ze środowiska amerykańskiej Polonii już wtedy dostawaliśmy głosy, że pomimo otrzymania elektronicznego potwierdzenia obowiązkowej rejestracji, odbiorca nie dostawał kartki do głosowania wcale lub już po głosowaniu. Wśród takich osób był mieszkaniec Chicago Adam Leśniakowski. Chciałbym się czuć dobrze i zagłosować. Niestety nie dostałem pakietu, mimo że odpowiednio wcześniej zgłosiłem swoją chęć głosowania online. W przypadku drugiej tury pan Adam dostał pakiet odpowiednio wcześniej, jednak taka sytuacja powtarzała się także przed drugą turą. Tutaj była jedna istotna zmiana. Ze względu na mniejszy stopień pandemii do konsulatu w Nowym Jorku i Chicago karty do głosowania można było zanosić osobiście. Do soboty odbierali je konsulowie, w sobotę już podczas głosowania korespondencyjnego członkowie komisji wyborczych. Wiele osób przychodziło do placówek dyplomatycznych w Chicago i Nowym Jorku z prośbą o interwencję, gdyż wciąż pakiety wyborcze nie dotarły na czas. Osoby te za wszelką cenę chciały uzyskać prawo głosu. Jedni ze zrozumieniem reagowali na to, że stworzony system wyborów korespondencyjnych ze względu na pandemię nie był idealny i reagowali spokojnie. Inni wylewali swoją frustrację. Wszystkich tych wyborców trzeba było odesłać z kwitkiem. Bo nie jestem w stanie zrozumieć. Bo tak jak powiedziałam, odebraliście mi prawo wyboru jako obywatelowi i odebraliście prawo jakichkolwiek roszczeń, ponieważ nie mam żadnego numeru, z którym mogłabym pójść na pocztę i roszczyć swoich praw. że ten pakiet nie został do mnie dostarczony. Zarzutów było wiele. Nie tylko ten, że część pakietów nie dotarła na czas bądź wcale. W Chicago wyborcy skarżyli się, że koperty, do których wkładano kartki z głosami, są prześwitujące i pod światło bez problemu. Można było zobaczyć, na kogo oddany jest głos. Część zarzutów dotyczyło sposobu opisania całego procesu głosowania korespondencyjnego. Wyborcy skarżyli się, że jest on nie w pełni zrozumiały. Dlatego Polonusi w internecie zorganizowali akcję składania protestów. Już ponad 3000 osób zainteresowało się problemem. Część protestów już trafiło do naszych placówek dyplomatycznych. Nie wiemy, ile dokładnie, gdyż jest jeszcze kilka godzin na to, aby składać zażalenia. Jedną z inicjatorek akcji pomocy w składaniu protestów jest polonijna działaczka z Nowego Jorku Izabela Bary. Nikogo nie pytamy, w jakiej sprawie składa protesty, na kogo głosował. Interesuje nas fakt, że wybory nie zostały przeprowadzone w sposób, który spełniałby wszystkie warunki wyborów. Za granicą można składać protesty wyborcze właściwemu konsulowi. Nie można tego robić za pomocą poczty elektronicznej. Na złożenie skargi są tylko 3 dni od podania przez PKW oficjalnych wyników wyborów. Polonusi w tym momencie skarżą się na to, że to zbyt krótki czas, aby cokolwiek zrobić. Dla wielu przedstawicieli amerykańskiej Polonii głosowanie za granicą to jeden z najważniejszych obywatelsko-patriotycznych obowiązków. A w Polsce ten czas na składanie protestów wyborczych w Sądzie Najwyższym minął dzisiaj, jeśli dobrze patrzę na zegarek, 2 godziny 51 minut temu. Breakouci w Trójce. Gdzie ty jesteś, cieniu? Gdzie ty, cieniu mój? Przyszła do mnie bieda i już ciebie tylko mam. Przyszła do mnie. Hej, hej, hej. Przyszła do mnie bieda i już ciebie tylko mam. Może ty wiesz, cieniu, czemu poszła stąd? Wszystko mam, co trzeba, wszystko mam, co trzeba jej. Teraz jestem. Hej, hej, hej. Teraz jestem biedny. Powiedz, czemu poszła stąd? Cieniu, tylko ciebie mam. Miałem jeszcze druha, ale przyszła bieda tu. Przyszła do mnie. Hej, hej, hej. Przyszła do mnie bieda i już ciebie tylko mam. Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. Uprawa roślin wymaga wiele uwagi i troski. Wiemy, że robimy to nie tylko dla siebie. Tak samo jest z powszechnym spisem rolnym. Zebrane dane pomogą w rozwoju regionu. Od 1 września do 30 listopada. Wejdźmy na spisrolny.gov.pl. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny spis rolny 2020. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki. 6 minut dzieli nas od 19. Za 2 miesiące, proszę Państwa, w stolicy odbędą się Mistrzostwa Europy w tenisie stołowym. Od 15 do 20 września w warszawskiej hali Torwar ma rywalizować aż 40 reprezentacji, w tym oczywiście żeńska i męska kadra Polski. Dwie z naszych zawodniczek bronić będą medali. Jednak sport to jedno. Co być może ważniejsze, turniej na Torwarze będzie jedną z niewielu imprez rangi Mistrzostw Europy, które w roku pandemii w ogóle się odbędą. Euro 2020 przełożone. Lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy odwołane. Przykłady imprez, które podzieliły podobny los, można by mnożyć. Wszystko wskazuje jednak na to, że tenisiści stołowi o tytuł najlepszego na starym kontynencie w tym roku powalczą. I to w Polsce, we wrześniu na warszawskim Torwarze. Kiedy składaliśmy ofertę na organizację tych mistrzostw prawie 2 lata temu, nie myśleliśmy, że coś takiego się wydarzy. Sytuacja, w której obecnie jesteśmy, ale jesteśmy przekonani, że w miarę przyzwyczajania się do życia w warunkach trudniejszych uda nam się zorganizować te mistrzostwa ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa dla uczestników, zawodników, kadry szkoleniowej i mam nadzieję gości na trybunach. Mówił prezes związku Dariusz Schumacher. Kibice. Torwar może pomieścić ponad 6 tysięcy widzów w porywach do 8. Gdyby w ciągu najbliższych 2 miesięcy nic się nie zmieniło, wtedy rywalizację na żywo śledzić by mogła 1/4 kompletu, czyli około 2000 fanów. A i to sporo dla naszych zawodników. Bo umówmy się, nie jest tak jak w powiedzeniu, że to ściany pomagają. Puste ściany wedle naszej najlepszej wiedzy jeszcze kibicować nie potrafią, a nasi liczą na mocny doping rodaków, przyznaje 3-krotna mistrzyni Polski z rzędu Natalia Bajor. Jesteśmy dobrej myśli i mamy nadzieję, że odbędą się Mistrzostwa Europy. Jeszcze nie grałam na Mistrzostwach Europy w Polsce, był w 2011 roku w Gdańsku, ale jeszcze byłam młoda i nie miałam okazji zagrać, więc bardzo bym chciała, żeby się odbyły. Bo to wiadomo u siebie, mamy kibiców, ale ciężko jest mi powiedzieć, czy będzie można grać z kibicami. Bądźmy dobrej myśli i zobaczymy, co będzie. W porządku, jesteśmy dobrej myśli i właśnie rozpoczynamy oficjalne ostatnie odliczanie do pierwszego meczu w Warszawie. W tej chwili to 61 dni, a czekać warto, bo obejrzymy 27 tysięcy minut rywalizacji, czyli aż 600 meczów w 5 dni. Co najważniejsze, z udziałem obu naszych reprezentacji, męskiej prowadzonej przez Tomasza Krzeszewskiego i żeńskiej Zbigniewa Nęcka. Dwie z naszych zawodniczek, czyli Katarzyna Grzybowska-Franc i Li Xian, bronić będą medali wywalczonych przed 2 laty w Alicante, odpowiednio brązowego i złotego. Pytanie tylko, czy naszej małej, jak mówi się na Li Xian, uda się dotrzeć do Polski. Ja jestem w kontakcie z Li Xian, wiem, że ona cały czas jest w rytmie treningowym, natomiast cały czas obawiamy się, na co nam pandemia pozwoli. Trzeba pamiętać o tym, że granice w ramach Unii Europejskich się otwierają, ale zewnętrzne, z tym jest różnie. Z powrotem ewentualnym do Chin naszej Li Xian trzeba pamiętać, że jest mamą, ma tam 5-letniego syna. Ona prędzej czy później musi wrócić do tego syna. Póki co nie ma możliwości powrotu do Chin bez 2-tygodniowej kwarantanny. To są trudne momenty, natomiast no, trzeba mieć optymistyczne myślenie, że postępujemy w dobrym kierunku, jeżeli chodzi o warunki pandemii. Mówił trener Zbigniew Nęcek. Pod górkę czy nie, miejmy nadzieję, że mistrzostwa odbędą się bez większych przeszkód. Piłkarze na boiska wrócili, kierowcy na tory wyścigowe też, siatkarze grają, tenisiści grają, trzeba być dobrej myśli. A naszym zawodnikom potrzeba ogrania. Niektórzy meczu na poważnym międzynarodowym poziomie nie rozegrali od 5 miesięcy. Przecież liczymy na ich wysoką formę, dobrą dyspozycję nie tylko podczas Mistrzostw Europy, ale i Igrzysk Olimpijskich, na które chociażby panie już zdążyły się zakwalifikować. O czym opowiedział Mateusz Fusiarz. Była to audycja popołudniowa, zapraszamy do trójki. Bardzo dziękuję za ostatnie 3 godziny. Anna Regulska, Ewa Lipowicz, Dariusz Pieruk, Patrycjusz Wyżga, ekipa popołudniowa bardzo nisko się Państwu ukłania. Za chwilę Marta Malinowska. Warto być dalej z programem Trzecim Polskiego Radia. A na koniec Tomasz Stańko. Dobrego wieczoru i do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Słyszysz, Barbara? No. Nasza piosenka, przy niej pierwszy raz. Kupiliśmy zmywarkę, taką energooszczędną na wielkiej wyprzedaży w Media Expert, Marian. Ciekawe, co teraz mają. Aha. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład telewizor Sony 50 cali HDR Wi-Fi teraz za jedyne 1590 zł. Pani doktor, co na aftę? Na aftę pomoże Dezaftan. Afty to drobne rany w jamie ustnej. Dochodzi w nich do odsłonięcia zakończeń nerwowych, co powoduje ból. Wyrób medyczny Dezaftan zabezpiecza odsłonięte zakończenia nerwowe, przez co ból znika od razu. Dezaftan. Szybki sposób na afty. Chcesz świadomie kupować produkty spożywcze, które powstały na bazie krajowych surowców? Czy jest dla Ciebie ważne, skąd pochodzą składniki i gdzie powstał dany produkt? Jeśli tak, to podczas codziennych zakupów patrz uważnie na informacje zawarte na opakowaniu i etykietach. Biało-czerwone oznaczenie produkt polski to gwarancja, że produkt pochodzi z Polski i do jego wytworzenia użyto dostępnych polskich surowców. Znasz pochodzenie produktów, kupujesz świadomie. Produkt polski. Kampania realizowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Łapią mnie skurcze, więc kupuję jakiś magnez. Przydałby Ci jeszcze potas, a jak magnez to i witamina B6. Suplement diety Neomax Skurcz zawiera nie tylko magnez, ale i te inne potrzebne składniki. Masz rację, biorę Neomax Skurcz. Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflowarm. Dużo, świeżo i tanio. Na ryneczku Lidla. Bo już teraz polskie młode ziemniaki aż 55% taniej, tylko 89 groszy za kilogram. Arbuzy premium aż 50% taniej, złoty 99 za kilogram. Ryneczek Lidla.